Gel barışalım baban, kıysın nikahı. Ah Leyla, Leyla, Leyla, etme bu nazı. Gel barışalım baban, kıysın nikahı. Gel barışalım baban, kıysın nikahı. Kıysın nikahı.